îmbrăcat domnește-n veșnicii și laudele cerului măresc. De-al meu Dumnezeu preasfânt, ce tot păcatul mi-a iertat, slavă Lui, doar Domnului, slavă Lui. Ce pe cruce te-ai jertfit și din moarte tu m-ai scos, prin moartea ta, iubire jertfitoare. Se înalță, plin de încredere spre cer. Slavă Lui, doar Domnului, slavă Lui, slavă Lui, slavă doar Lui. Ce dragoste, cât m-ai iubit, schimbat.